Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Korku. İçin yazan Nilüfer Karamanoğlu, yöneten Can Gürzap, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar Selma Arsen Gürzap, Selim Haluk Kurdoğlu, Rauf Cihan Ünal, Zeynep Hepşen Akar, Ali Bahri Aydın, Anne Gülşen Girgin Koç, Doktor Orhan Aral. Ne olur dönelim Selim, gitmek istemiyorum. Gidince o kadar çok seveceksin ki dönmek istemeyeceksin. Hayır hayır, ben evde kalmak istiyorum. Hem niçin bana sormadan yer ayırttın? Sana sürpriz yapmak istedim canım. Bak yolumuz bitiyor işte. Dur dur. Dur dur otomobili. Of, ne olur dur dur. Evet. Söyle bakalım, neyin var? Hiç. Hiçbir şeyim yok. Ama gitmek istemiyorum. Deniz kenarına gitmek istemiyorum. Anlayamıyorum niye. Bak Selma'cığım, iyileşmen için deniz kenarında bir yerde dinlenmen gerekiyor. Hem çocuğunu kaybeden tek kadın sen değilsin ki. Herkesin başına gelebilir. Biliyorum. Of. Ne kadar sabırlısın bana karşı. Ama gitmek istemiyorum. Denizi görmek istemiyorum. Ne olur anla beni, dönelim. Ama anlayamıyorum. Da yeni çıktı. Sen deniz kıyısında dalgalarla oynayarak büyüyen bir çocuksun. O çocuk kendi. İyiye çocukluk anıları, deniz havası. Çocukluk anıları istemiyorum. Bazen büsbütün garipleşiyorsun. Biliyorsun yıllardır deniz kenarına gitmedim, istemiyordum. İyi ya. Bu gezi senin için büyük bir değişiklik olacak. İstemiyorum. Çok beğeneceksin canım. Hadi gidiyoruz. Her şey değişecek. Göreceksin. Çocuğu unutmuş gibisin. Her şey düzelecek yavrum. Bak canım, bak etraf ne kadar güzel. Tarlalarda çalışan insanlara bak, ne kadar mutlu. Merak ediyorum. Ne zamana kadar bana sabır göstereceksin? İyileşinceye kadar. Sanki ben iyileşmek istemiyorum. Sanki geceleri karalar basmasını, gündüzleri her yanımın titremesini çok seviyorum. Yıllardır çok sinirliydin ama son 2 ay seni çok yıprattı. Şimdi deniz kenarında güneşlenip, yüzüp, ormanda yürüyüş yapıp dinleneceksin ve her şey geçecek. Hayır, denize girmeyeceğim, istemiyorum. İstemiyor musun? Korkuyorum. Korkuyor musun? Neden? Denizden, sudan. Hadi yavrum, hadi. Unut bütün bunları. Çocukluğundaki deniz havası seni o günlerdeki mutluluğuna kavuşturacak. Hayır, dönelim, ne olur dönelim. Hayır Selma. Şehirde koca yapıların arasında pencere arkasında iyileşemezsin. Biraz gayret göster lütfen. Ha bak, deniz göründü. Oh ne kadar güzel. Görmek istemiyorum, istemiyorum. Hadi hadi hadi. Bak tarlalarından evlerine dönüyor herkes. Akşamın en güzel saati başlıyor, insanlara bak. Evet, evine dönen insanlar. Sense beni evimden uzaklaştırıyorsun. Evet onlar mutlu. Bak kadına bak. Elinde tuttuğu kızı, kucağında taşıdığı bebesiyle tabii mutlu olacak o. Sen... Ama ben... Her şey bitmiş sayılmaz ki. Oh, hep kötü şeyler geldi başıma. Tek bir olaydan sonra bunu söylemen haksızlık değil mi? Hem yaşamın çıkışı olduğu kadar inişleri de vardır. Hemen kötümserliğe mi kapılmak lazım? Bu kötümserlik değil. Bak kasabaya girdik bile. Mis gibi ne güzel çam kokuyor. Nereden aklına geldi buraya gelmek bilmem ki. Rauf burada biliyorsun. Hükümet tabibi. Doktor senin deniz kenarında dinlenmen gerektiğini söyleyince hemen aklıma geldi. O da bize bir pansiyon ve hizmet edecek birini buldu. Neredeymiş pansiyon? Aslında pansiyon demek doğru değil. Bir ev. Deniz kenarındaymış. Önünden yol geçiyormuş. Sonra kumsal ve deniz başlıyormuş. Ne güzel değil mi? Hayır istemiyorum. Evin işlerinde yardım edecek hanımın adı da Zeynep'miş. Sen bu adı seversin. Hayır istemiyorum. Dönelim ne olur dönelim. Oh, geldik bile. Evet hükümet meydanından sonra sağa döneceksin ve sonra sola diye yazmıştır Rauf. Ha tamam tamam. Sokağın adı neydi oku bakayım. Görebildin mi? Evet gelincik. Tamam burası. Denize kadar güzel hoş. Haydi koş dalgalara koş. 40-40-42. Şu pembe ev olmalı. Ne güzel değil mi? Hı? Ama önü deniz. En güzel tarafı o ya. Oh balkonda yan gel keyfine bak. Deniz kokusu, çam kokusu. Tertemiz hava. Hadi bakalım Selma'cığım atla aşağı. Burada çok mutlu günler geçireceğiz. İnanıyorum buna. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben de bahçede oturmuş sizi bekliyordum. Selim Bey olmalısınız. Evet. Bayan da eşim Selma. Burayı seveceğinize inanıyorum. Kasabamız çok güzeldir. Evi nasıl buldunuz? Ön taraf çiçek bahçesidir. Arkada ise meyve ağaçları ve sebze var. Çok güzel. Çok güzel. Hele hava. Oh. Büyük şehirden sonra insana tazelik veriyor böyle bir hava ve manzara. Bir taraf orman, bir taraf deniz. Öyle değil mi Selma'cığım? Evet, öyle. Ben bavulları alayım. İstersen sen içeri gir. He? Aa, ben önden gidip size yolu göstereyim. Bir dakika. Gelin şöyle. Evet, burası yatak odalarına çıkan merdivenler. Size ayırdığımız odadan başka iki odamız daha var ama kimseye vermedik. Doktor Bey ev olarak kiralamak istediğinizi söylemiş. Odanızın önünde balkon var. Deniz pek sığ değildir ama herhalde yüzme biliyorsunuzdur. Ama yine de dikkatli olmak gerek. Evet, burası da odanız. Nasıl? Güzel değil mi? Evet. Çiçekleri de bu sabah sizin için topladım kırdan. Güzel değil mi? Evet. Ne oldu? Bir şeyi beğenmediniz herhalde. Yok yok, her şey çok güzel. Oh. Tamam. Oh, ne güzel bir oda değil mi? Beğendiniz değil mi? Ama sanırım Selma Hanım pek beğenmedi. Yok yok beğenmiştir. Gidip çayı koyayım ben. Sağ olun doğrusu sıcak bir çay çok iyi bir fikir. Bu oda sadece denizi görüyor. Daha iyi. Bol deniz havası özlem duyduğumuz şey. Ne yapıyorsun? Selma? Niye kapadın perdeyi? Denizi görmek istemiyorum. Denizi görmek istemiyor musun? Bu havada, bu güzel ışıl ışıl akşamın olduğu havada mı? Selma ne oldu sana gene? Hiç. Saçmalıyorsun. Allah aşkına. Bak. Bak dışarıya bak. Açma istemiyorum istemiyorum. Kapar mısın lütfen o perdeyi? Hadi hadi inip çaylarımızı içelim. Hayır hem o kadını da istemiyorum. Ne söyledin ona biliyor musun? Saçmalama lütfen. Kadıncağız Rauf'un hatırı için bize hizmet edecek. Günde birkaç saat gelip işimizi görüp gidecek. İstemiyorum. Niye? Beni gözetliyor sanki hep yüzüme bakıyor. Ben kendi işimizi görürüm gitsin buradan. Yolculuk seni yordu Selma'cığım. Hadi canım çay hazırdır inip içelim. Biraz bahçede de dolaşırız sonra. Ha, ne dersin? Hadi canım. Hayır. Hayır ben eve dönmek istiyorum. Ne aşağı inip çay içmek ne o kadınla karşılaşmak ne de bahçede dolaşmak. Bana sormadan getirdin beni buraya. Evet ama senin iyiliğin için getirdim. Hayır. Sana. Beni buraya getirip kapatmak istedin. O kadın da... O kadın da gardiyan değil başında. Her şeyi biliyor değil mi? Hayır hiçbir şey söylemedi. Rauf'a yazdın o da Zeynep Hanım'a anlattı. Rauf sadece sinirlerinin bozuk olduğunu biliyor. Çocuğu? Onu biliyor işte. Kadın da biliyor işte hep yüzüme bakıyor. İstemiyorum onu. Selma. Ben evime gitmek istiyorum. Seveceksin burayı. Mecburum değil mi sevmeye? Bana deli muamelesi yapıyorsun. Zaten hiçbir isteğimi yapmıyorsun ki. Nasıl böyle şeyler düşünebiliyorsun? Söyle öyle değil mi? Söylesene şimdi eve dönebilir miyim? Hayır değil mi? Peki bu esaret değil mi? İstemediğim halde beni buraya getirmen, kalmaya zorlaman. Peki, peki. İstediğini yap öyleyse. Ne istiyorsan yap. Serbest. Hadi, hadi. dayanacaktı. İyileşinceye kadar canım. Daha doğrusu sen iyileşmeye gayret gösterdiğin sürece. Hadi canım. Hadi söyle bana. Gayret göstereceksin değil mi? Gösteriyorum zaten. Bak buradan iyileşip döneceksin. İnanıyorum buna. Hadi gel. Ben çay içmek istiyorum. İnelim aşağıya. Peki. Çay demlendi. Ekmek de kızarttım. Dün kasabanın pazarıydı. Dağ köylerinden taze tereyağı getirmişler. Ekmeklerin üzerine sürdüm. Aa, sahi buranın balı da çok güzeldir. Mis gibi kır çiçeği kokar. Teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Aa, bu da benim yaptığım peynir ve reçel. Seveceksiniz. Böğürtlenler yeni oluyor ama ilk olanlardan toplayıp sizin için yaptım. Şehirde bulamazsınız. En sevdiğim reçeli yapmışsınız Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. Sen de çok seversin değil mi Selma'cığım? Efendim? Zeynep Hanım bizim için peynir ve reçel yapmış. Hem de böğürtlen reçeli. Ne iyi değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Aa, bir kaşık vereyim size. Hayır teşekkür ederim. Yok yok eminim tadını alınca isteyecektir. Siz yarım kaşık koyun tabii. Hayır. Koyun siz koyun. Koyun. Hmm. Enfes. Ah, beğendiğinize sevindim. Afiyet olsun. Ah sahi bu da bizim komşunun telefon numarası. Bir şeye ihtiyacınız olursa hemen telefon edin. Onlar seslenir bana haber verirler. Daha kasabamızın her evinde telefon yok. Ne yapalım? Buna da şükür. Sabahleyin gelirken size süt, domates, salatalık getiririm. Sağ olun Zeynep Hanım. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır, her şey çok mükemmel. Banyoyu yaktım, hazır. Yoldan geldiniz, yıkanmak istersiniz diye düşündüm. Çok iyi, sağ olun. Çok iyi. Bir çay daha koyayım mı? Hayır. Artık biz idare edebiliriz. İsterseniz siz gidebilirsiniz. Oldu, gideyim. Kasabamızı seveceğinizi umarım. Denizimiz biraz derin ve dalgalıdır ama... Ziyanı yok Zeynep Hanım, ziyanı yok. Biz severiz. Hadi, bana al ısmarladık. Güle güle, güle güle. Bu kadar kaba davranman gerekli miydi yani? Kaba davranmadım ki. Davranmadın mı? Daha ne yapacaktın? Karnım aç değil, yemek istemiyorum işte o kadar. Biraz yiyebilirdin. Ayrıca... Hep beni gözlüyor o kadın. Normal davransan gözlemeyecek. Ama sen... Daha ne yapmam gerekiyor? Çay içtim ya. Bildiğinden hiç vazgeçme olur mu canım? Ben eve dönmek istiyorum. Başlama yine lütfen. Ya bak ne güzel bir yerdeyiz. Şehirdeki evimizden tamamen ayrı. İki katlı tahta merdivenli bir ev. Orman, deniz. Deniz. Denizden mi korkuyor musun? Ne oluyor anlamıyorum. Bu da yeni çıktı. Sen denizden korkar mıydın? Ne budalayım ben. Senin sahil çocuğu olduğunu unutmuş gibi soru sordum. Hadi canım. Hadi biraz yürüyelim. Sonra bir şeyler atıştırır ve erkenden de uyuruz. Ben yarın şehre inip bir davamı takip edeceğim. Gidecek misin? Canım, buraya kadar gelmişken şehre inip bir iş halletmem gerek. Savunmada olay yerini görmek yarar sağlıyor. Ben de eve dönerim. Ben hemen döneceğim canım. Sen dinlenir yürür hatta biraz yüzersin. Hayır. Peki canım peki. Hadi biraz yürüyelim. Ben istemiyorum sen çık. Hadi canım nazlanma. Ver elini bana. Çıkmak istemiyorum dedim sana. Kim olabilir? Rauf'tur herhalde. Selim. Evet Rauf bu. Vay efendim Rauf'cum hoş geldin. Dur bakayım ya görüşmeyeli kaç yıl oluyor ha? İki mi üç mü? Üç. Yo bakıyorum sen şişmanlamışsın galiba. Sen ha? Kendine bak. Saçların bile dökülmeye başlamış. İnsan bu kadar büyür mü canım? Öğrencilikteki halimiz kalacaktı sanki. Ha dur canım. Sana karım Selma'yı tanıtayım. Oh, affedersiniz. Yine hemen öğrenciliğe döndük. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle tanıştığıma sevindim. Selim hep söz ederdi. Benden söz etmeyecek de kimden edecek? Onca yılımız beraber geçti. Tabii. Lise, öğrencilik yılları, askerlik. Ama sen bana ihanet edip doktor oldun. Ya da sen bana ihanet edip avukat oldun. Bana birkaç dakika izin verin odaya çıkıp geleceğim. Tabii. Böylece bizim şu çocuksu halimiz de geçmiş olur. Biraz sonra duruluruz. Peki canım ama gecikme sakın olur mu? Peki. Doktor bey anlat bakalım neler yapıyorsun? Aspirinden başka dünyada ilaç olduğunu öğrendin herhalde. He? Sen başla önce. Kaç kişiyi kurtaramayıp asılmalarına sebep oldu. karın nasıl? Burayı sevdin mi bari? Hayır. Defa da denizden korkmaya başladı. Sinirleri çok bozuk. Öyleyse burası onun için uygun bir yer değil. Gelirken küçük kızımı alıp gelecektim ama üzülür diye korktum, getirmedim. Getirseydin belki de burayı sevmesine yararı olurdu. Ha, sen de karından boşanmışsın ha? Öyle oldu. Bak Rauf'cığım, doktor Selma'ya hava değişikliğinin iyi geleceğini söyledi. Ben de deniz kenarında büyüdüğü için böyle bir yere gelmekten hoşlanacağını düşündüm. Ama evlendiğinizden beri hiç deniz kenarına gitmemiş miydiniz? Hayır. Zaman olmadı ki. Evlendik, kış başıydı. Sonra hamile kaldı. Doğum yapması. Doğumda çocuğun ölmesi. İşte bütün bu olaylar. Neyse boş ver. İlk çocuk kadınlar için önemlidir. Zamanla geçer, üzülme. Üzüntü olsa iyi. Üzüntüden daha da ileri bir durum var. Çok istemişti bu çocuğu. Çok. Sanki bütün hayatını ona bağlamıştı. İnsanların olayları kaldırma güçleri başkadır. Burada kalırsa yardımcı olmaya çalışırım. Çok iyi olur, sağ ol. Belki seninle dertleşir. Bana karşı kapalı davranıyor. Hem de tanıştığımızdan beri. Beni sevmiyor desem değil. Anlamıyorum bir türlü. Sanırım doğuştan huzursuz bir tip. Elimden geldiğince hoş tutmaya çalışıyorum. Ne isterse yapıyorum. Çıkıp bakayım ne oldu. Biraz rahat bırak onu. Galiba fazla üstüne düşmüşsün. Bazen hastaları kendi hallerine bırakmakta yarar vardır. Gördüğüm kadarıyla... Ne oldu? Selma? Ne oldu Selma? Otur şuraya canım. Otur. Ne oldu? Ne var? Orada. Ne oldu canım? Balkon kapısının önünde, yerde. Ne canım, anlayamadım. Bunu mu demek istiyorsun? Sen beni gözlüyordu sonra. Selma'cığım bir yaprak bu şekerim. Denizden geldi o. Gözlüyorlar denizden. Korkuyorum. Karıcığım denizde hiçbir şey yok ki. Denizden kim gözlüyordu Selma Hanım? Denizde bir kayık var, o kadar. O da alacakaranlıkta seçebildiğim kadarıyla balıkçı kayığı olsa gerek. Evet ama... Yaprağı da rüzgar savurmuş olacak. Denizden geldi o. Karıcığım ne olur yapma. Denizden yaprak gelir mi? Ağaçların birinden gelmiştir tabii. Hiç rüzgar yok ama. Denizden geldi yaprak. Gözleyenden. O bir haberdi. Hadi canım. Aşağıya oturma odasına bir şeyler içelim ha? Ay, iyi olur. Konyak gibi bir şey var mı evde acaba? Ben akşamları balkonda keyif ederiz diye getirmiştim yanında. İyi, onu da al. Hadi Selma Hanım. Size Selma diyebilir miyim? Tabii. Sizi de üzdüm, kusura bakmayın. Siz de bana Rauf diyeceksiniz. Anlaştık mı? Tabii. Böyle korkular olabilir, boş verin. Şimdi bir kadeh içersek bir şeyiniz kalmaz. Keşke. Hadi düşünmeyin artık. Hadi bakalım, içkiler hazır, buyurun. Ben istemiyorum. Demin zorla çay içtim zaten. Ama Selma'cığım bak gene... Israr etme Selim. Selma Hanım. Kusura bakmayın. Ama hani bana Selma diyecektiniz. Haklısınız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sahi hayvanlardan hoşlanır mısınız? Zeynep Hanım söyledi mi bilmem, arka bahçede tavuklar ve tavşanlar vardır. Sahi mi? Burada sevebileceğim bir şey bulabileceğimi hiç sanmıyordum. Gidip bakabilir miyim? Zaten sevmemekte acele etmemiş miydin? Bakın bakalım, belki de şansınız yaver gider, yumurta bile bulabilirsiniz. Bak Rauf'cum, bu çok iyi oldu, hayvanları çok sever. Bana kalırsa geri götürmen iyi olur. Geri mi dönelim? Bir de denizden korku çıktı şimdi. İnan Rauf, inan sabrım tükenmeye başladı. Sinirleri bozuk biriyle uğraşmak zordur. Ama sabırlı olman gerek. Hem galiba senin de hataların oluyor. Ne gibi? Sonra konuşuruz. Hadi şimdi biz de bahçeye çıkalım. Hem benim gitmem gerekiyor. Uğrayıp hoş geldiniz demek istemiştim. Ben yarın şehre inip buraya kadar gelmişken bir davamı takip etmek istiyorum. Sen sabahleyin gelip kontrol eder misin? Tabii meraklanma, ben idare ederim. Var. Yumurta bulamadınız mı? Hayır, şansım yokmuş. Yarın sabaha sakla iştahını. Bakın şu yavru tavşanlara bakın, ne kadar güzel değil mi? Alacalı, siyah, beyaz. Burayı seveceğinize inanıyorum. Bana izin verirseniz kaçayım. Bir hastama uğramam gerek. Sizi tanıdığıma sevindim. Yine uğrarsınız değil mi? Tabii, tabii. Güle güle Rauf'cum. Güle güle. Her şey için teşekkürler. Bize gerçekten nefis bir ev tutmuşsun. Hadi hadi hadi, kibarlığı bırak. Bu benim görevim. Yarın görüşürüz. Güle güle. Biz de içeri girelim. Nasıl istersen canım. Ne iyi bir adam. Sevdin değil mi? Çok tatlı bir çocuktur. Çok da candandır. Beni anladığını sanırım. Ne demek istiyorsun? Ben seni anlamıyor muyum? Selim. Hı? Bu konuyu açıkça konuşmalıyız. İyi olur sanırım. Zira bir de denizden korkmak çıktı şimdi. Pencereleri, perdeleri örtüp oturmak istiyorsun. Bu seni iyileştirir mi sanki? Sana korktuğumu söylüyorum. Budalaca bir şey. Yarın deniz kenarında yürüyüş yapıp denize gireceksin. Hayır, yapamam. Sakin olursan gireceksin. İyileşmek için bir şeyler yapmalısın. Ama yüzmek değil. Ben de biliyorum bir şeyler yapmam gerektiğini. Yapıyorum da. Ama yüzmek değil, anlamıyorsun ki, bilmiyorsun Selma, ki. Selma, Selma lütfen. Beni buraya getirdin. Başlama gene. Kapamak istiyorsun bu eve beni. Başıma da o kadını dikmek. Beni hapsetmek istiyorsun burada değil mi? Söylesene, doğru değil mi? Saçmalamaya başladın Selma. Zeynep Hanım evin işlerini görmek için geliyor. Sen yorulmayasın diye. Hem söylesene bana. Seni ne diye hapsedeyim? Bu hapislik değil mi? Ben istediğim yere gidebilir miyim? Tabii. Peki, şimdi arabayı alıp eve dönebilir miyim? Gece değil tabii. Hiçbir zaman, hiçbir zaman ben istediğimi yapamıyorum ki. Senin gönlünün çektiği sürece ben burada kalmaya mecburum, öyle değil mi? Allah kahretsin! Al! Al arabanın anahtarlarını! İstediğin yere git, eve git, başka yere git! Hadi durma! Gönlünün istediğini yap ve seni hapsetmediğimi... ...hepsinin senin iyiliğin için yapıldığını anla. Bağırmakla halledemezsin meseleyi. Bundan sonra sana... Tek bir kelime bile söylemeyeceğim. Hiçbir fikir ileri sürmeyeceğim. Hiçbir işine karışmayacağım. Dilediğini yap. Of Selim. Selim, ben gerçekten hastayım galiba. Of, seni de üzdüm. Ama deniz sinirimi bozuyor. Gözlüyorlar, anlamıyorsun. Yüzünü yıka. Yolculuk seni yordu. Gece uyuduktan sonra her şey düzelecek. Haklısın. Gidip bir duş yapsam iyi olacak. Aferin canım, aferin. Hadi bakayım, uslu bir çocuk ol, değil mi canım? Günaydın, günaydın. Sizi uyandırdım mı yoksa? Bakayım. Bu sabah daha iyi görünüyorsunuz. İyi uyudunuz değil mi? Saat 10 olmuş. Ne kadar fazla uyumuşum. Dün çok yorgun ve bitik bir görünüşünüz vardı. Siz galiba... Neyse. Kahvaltı hazır. Süt, yumurta, reçel. Sadece bir çay içeceğim. Hayır. Dün akşam kocama da söyledim. Renginiz çok soluktu. Bahçeden domates toplayıp getirdim. Gelirken de pazardan taze tereyağı aldım. Hepsinden yemelisiniz ama sonra... Lütfen, sadece çay içmek istiyorum. Neyse. Bu sabah renginiz daha düzgün. Ama sıkı bir kahvaltı şart. Bana annelik yapmaktan vazgeçin lütfen Zeynep Hanım. Ben sabahları sadece 2 bardak çay içerim. Hiçbir şey yemeden 2 bardak çay. Evet, 2 bardak çay. Kendi çayımı da kendim pişiririm. Siz de her sabah gelmeyin. Ben... Yo. Kendinize bakmalı, dinlenmelisiniz. Benim çocuklarım büyüdü. Ben gelir size bakarım. Hem niye lütfen. Böyle... Lütfen. Peki. İnsanların size yardım etmesinden hoşlanmıyorsunuz galiba. Siz bilirsiniz. Siz çayınızı için, ben de odayı toplayayım öyleyse. Deniz. Deniz niye dalgalı bugün? Siz hala odada mısınız? Hadi gidip çayınızı için. Sonra da yürüyüşe çıkın. Öğlen için ben size yemek hazırlarım. Deniz niye dalgalı bugün? Bugün pek durgun değil. Oysa bu mevsimde bu kadar fazla dalga olmaz. Dalgalı. Yarabbi ne korkunç. Eve kadar gelecekler sanki. Deniz. Deniz geliyor. Telefon çalıyor. Duymadınız mı? Bakayım mı? kocanız olsa gerek. Ben bakarım. Peki. Selim, dalgalar. İyisin değil mi canım? Galiba çok uyudun. İyiyim, iyiyim. Şimdi kalktım ve çayımı içeceğim, merak etme. Çok iyi. Kahvaltı da et. Merak etme. Hoşça kal. Merak etmiş değil mi? Belki de kahvaltı edip etmediğinizi sordu. Ne cevap verdiniz? Sadece hatırımı sordu. Bu mevsimde deniz bu kadar dalgalı olmaz değil mi? Yo yo, hayır. Bugün sizin şansınıza. Adeta kudurmuş gibi bir hali var. Hayret doğrusu, dalgalar köpürerek geliyor. Şuraya bakın. Oysa bu aylarda sakindir. Ama merak etmeyin, yarın süt liman olur. Ben aşağı iniyorum. Doktor bey, hoş geldiniz. Günaydın. Geçerken bir uğrayayım dedim. İyi uyudun mu Selma? Evet, şimdi kalktım. Zeynep Hanım da çay koyuyordu. İçersin değil mi? Gidip çaylarınızı koyayım. İyi olur Zeynep Hanım. Selim söyledi değil mi uğramanı? Kontrol etmeni beni. Ha, yok, Selim'in şehre ineceğini biliyordum ama uğramayı kendim istedim. Sahi mi? Hı. Buna sevindim işte. Teşekkür ederim geldiğini. Ben de Zeynep Hanım'a dayanmaya çalışıyordum ama tahammülü aşıyor. Çaylarınızın yanına bisküvi de koydum. Şöyle koyayım. Şikayet gibi olmasın ama doktor bey, Selma Hanım bu sabah kahvaltı etmedi. Oysa neler hazırlamıştım. Ama düne göre daha iyi görünüyor, öyle değil mi? Yok, Selma Hanım'ın dünden bir farkı yok. Dün de çok sağlıklıydı, bugün de gayet iyi görünüyor. Ayo, erkekler böyle şeylerden anlamazlar. Doktor dahi olsalar. Kocama daima söylerim. Derim ben ki... anlarım Zeynep Hanım, ben anlarım. Sen kendini üzme. Öyle olsun. Ben işimin başına döneyim. Bir şey isterseniz çağırın beni. Görüyor musun? Sanki o mavi gözleri hep benim üstümde. Ne demek istediğini anladım galiba. Sahi mi? Evet, ama aldırış etmemelisin. Onun için sen değişik bir kadınsın. Seni merakla seyretmesi normal. Ama araştırır gibi bir davranışı var. Olabilir, boş ver. Aslında çok temiz ve iyi bir kadındır. Ayrıca yalnız olmandansa onun evde olması daha iyidir. Yok. Ben yalnızlığı isterim. Yalnızlığı mı? Niye istiyorsun? Yani... Evet. Beni deli sanmanı istemem. Doktor olduğumu unutuyorsun galiba. Normal bir insanı deliden ayıracak kadar bilgim var. İnan ki senin için en son aklıma gelecek şey bu. Ne kadar iyisin. Korku deliliğin bir belirtisi sayılabilir. Ya da bazı duyguların bir örtüsü olabilir. Korkunun bir nedeni olsa da mı? Korkunun bir nedeni olabileceğine ben de inanmam Selma. Bazı kimselere bazı şeyler bir neden gibi görünebilir ama bir başkası aynı şeyi neden olarak görmez. Ben bazen kendimden de korkuyorum. Bundan sonra korkma. Çok nazik, çok iyisin. Bugün akşama kadar benimle kalır mısın? Yalnız kalmak istemiyorum. Hadi evet de ne olur. Acele bir işin var mı? Hayır. Evde de bekleyenin yok biliyorum. Selim karından ayrıldığını söylemişti. Peki. Şurada kıyıda çok iyi yemek yapan bir yer var. Seni oraya götüreyim öğle yemeğine. Hayır. Zeynep Hanım bir şeyler hazırlar bize. Ben bugün evden dışarı çıkmak istemiyorum. Deniz çok dalgalı değil mi? Peki. Zeynep Hanım bize domates, peynir, karpuz ve yumurta versin. Yeter değil mi? Domates de yumurta. Biraz da acı biber koysun içine. Sever misin? Fazla koymasın ama. Mükemmel, gidip söyleyeyim. Kahveleri de ben yaptım. Zeynep Hanım güzel domatesli yumurta yapıyormuş. Sağ ol. Bugün kendimi çok rahat ve neşeli hissettim. Domatesli yumurtayı ben de güzel yaparım. Selim kaçta gelecek? Akşamüstü herhalde. Ya karanlığa kalırsa? Kalsın varsın. Dalgaların uğultusuna bak. Ben bir şey duymuyorum. Dinle bak. Bir şey değil canım. Sabahtan beri bu uğultu var. Hayır. Arttı sanki. Sanki eve gelmek istiyorlar. Ben bir şey duymuyorum Selma. Geldiğimden beri bir değişiklik olmadı. Belki Zeynep Hanım yukarıda deniz tarafından pencere falan açtıysa ses kuvvetlenmiştir. Demek senin kulakların benden daha iyi duyuyor. Hadi kahveni iç. Sana fal bile bakarım. Yok yok. Bak dinle. Ne olur dinle. Dalgalar yaklaşıyor. Öğle saati denizin dalgası artar biliyorsun. Akşamüstü de durulur. Hem bu Karadeniz dalgalı olur. Hayır hayır. Hayır benim yüzümden. Senin yüzünden mi? Evet. Dalgalar gittikçe büyüyecek. Büyüyecek ve beni alacaklar. Bana söylemek, anlatmak istediğim bir şey var mı Selma? Sadece ikimizin arasında kalacak. Sana inanabilirim ama... Biliyorsun, insanlar anlatarak pek çok şeyden kurtulabilirler. Haklısın. Sana anlatmalıyım. Kurtulabileceğimden değil ama sana güveniyorum. Selim'i seviyorum. Ama ona her şeyi anlatamıyorum. Beni anlamıyor. İşin kötüsü anlamış gibi davranmaya çalışıyor. Söylediklerim onu rahatsız ediyor. Beni rahatsız etmez. Ben arkadaşınım. Ben 13 yaşındayken başladı. O zaman oldu. Dalgalar. Dalgalar tabii beni alacaklar. Ne? Deli diye düşüneceksin ama beni gelip alacaklar biliyorum. Hadi. 13 yaşında ne oldu? Niye seni gelip alacaklar? Bunu hiç kimse. Ama hiç kimse bilmiyor. Yalnız sana anlatacağım. Zeynep Hanım. O yukarıda. Bak ayak sesleri geliyor arada bir. Duymaz. Her şey ben 13 yaşındayken oldu. Babam öğretmendi. Ve Karadeniz kıyısında bir kasabadaydı. Benim en sevdiğim şey yüzmek, kayağa binmekti. Yaşıma göre çok iyi yüzerdim. Evet. Her gün arkadaşlarla saatlerce denizde dolaşırdık. Erkek çocuğu gibiydim. Çok da iyi bir arkadaşım vardı. Sevdiğimi bile düşündüm onu bir zamanlar. Adı Ali'ydi. Bir gün kimse görmeden sahilden babamın kayığını aldım. Yine aylardan Ağustos'tu. Yapayalnızdım. Denize açıldım. Suyun dibinde kim daha fazla kalacak diye yarış yapıyorduk. Kayıktan atlıyor ve suyun dibinde kalmaya çalışıyorduk. Böyle hep bir oynadık. Öylesine neşeliydik ki. Sonra Ali tekrar atladı. Bir süre çıkmadı. Ali! Ali! Geldim. Uzat küreği. Uzatmayacağım. Yakalayabilirsen yakala. Hadi yakalasana. Yapma. Yapma. Kayığa çıkmak istiyorum. Hadi. Yardım et. Hadi numaracı sen de. Hadi yetiş bakalım kayığa. Yetişsene. Selma. Selma elimi tut. Kayığa çıkmak istiyorum. Aa, şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Selma. Selma. Ali. Ali. Korkutma da çık suyun üstüne. Çıksana hadi. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Bir türlü kendine gelemedi yavrum. Bir şok bu hanımefendi. Bizi duyuyor mu dersiniz? Sanmam. Arkadaşının cesedini öteki köyün kıyısında bulmuşlar. Bir başına yüzmeye gitmiş ve boğulmuş sanırım. Bu feci kaza haberi bozdu yavrumun sinirlerini. Ne dersiniz doktor? Düzelir mi? Çok mu seviyordu onu? İyi arkadaştılar. Her gün birlikte oynuyorlardı. Evet. Uzun süreli bir bakım gerekecek. Küçük yaşlarda bu tür olaylar derin izler bırakır. Öncelikle deniz kıyısından uzaklaşın. Bu günleri ona unutturmaya çalışın. Eşiniz işini başka bir yere nakledebilir mi? Sıhhi ve ailevi nedenleri ileri sürerse edebilir sanırım. Güzel. Hemen girişimlere başlayın öyleyse. Doktor. Evet. Geçecek değil mi? Hiç üzülmeyin. Geçecek. Yalnız günün birinde yeniden çok sevdiği bir insanı kaybederse... Bunalıma girebilir mi? Dikkat etmek gerekir. Dikkat etmek gerekir. Dikkat etmek gerekir. Dikkat etmek gerekir. Dikkat etmek gerekir. Dikkat etmek gerekir. Doktor böyle demişti. Bu konuşmaları benim duymadığımı sanıyorlar. Kımıldamıyordum, gözümü açamıyordum ama her şeyi işitiyordum. Arkadaşımın ölümü için feci bir kaza diyorlardı. Oysa kaza değildi. Onu ben öldürmüştüm. Boğulmasına neden olmuştum. Kimseye söyleyemedim ama... dalgalar, deniz biliyordu benim onu öldürdüğümü. Öcünü alacaklardı elbet. Yanlış düşünüyorsun. Bu bir kazaydı. Yanlış mı düşünüyorum? Hayır, yanlış değil, çok iyi biliyorum. Kayağı almadım. Küreyi tutup dinlenmesini engelledim, bir de uzaklaştım. Ama oynuyordunuz, oyun sandın, çocuktun. Hem çok zaman geçti aradan. Bir ara her şeyin geçtiğini sandım. Selim'i tanıyınca. Evlilik değişik bir yaşamdı bir genç kız için. Kendimi çok iyi hissediyordum. Sadece arada bir korkulu rüyalar görürdüm, o kadar. Ama doğumda o dalgaların sesini ta yanı başımda duydum. Sanki beni tehdit ediyorlardı. Doğum da değişik bir olaydır genç bir kadının yaşantısında. Hayır. Dalgaların sesini duyduğum zaman anlamıştım bir şey olacağını. Oldu da. Dalgalar ölümü getiriyorlar bana. Sende ölüm korkusu var sadece. Hayır. Ben ölümden hiçbir zaman korkmadım. Sadece biliyorum ki... dalgalar Ali'nin öcünü alacaklar bir gün. Benim anne olmamı engelledikleri yetmiyormuş gibi daha da ileri gidecekler. Selim bilmeden getirdi beni buraya. Deniz'le bugün ne kadar fazla dal. Bana Ali'yi öldürdüğümü hatırlatıyor. Selma, sen akıllı bir kadınsın. Çocukluğunda ve senin bir kusurun olmak... bir anlatır. Zaman da kalıyordu. Ve o zaman bir şey. Lola. Şu nefsini koymayı kusurumadı istiyorum. Bizden ölebilir ama ben değilim. Çalışmayalım. Çocuk biten. Kaza. Ve sen de bu kaza yüzünden kendini suçlayıp hayatını zehir ediyorsun. Oysa hiç ama hiç suçlu değilsin. Ama Ali'yi ben öldürdüm. Oysa insanların birbirlerini öldürmeye hakları yoktur. Öldürmedim. Aynı şey ölümüne neden oldum. Yardıma ihtiyacı varken yardım etmedim. Ayrıca dalgaların dili yoktur. Yargılamayıysa onlar değil insanlar yapar. Sen bana anlattın. Yargılamayı şimdi ben yapabilirim ve benim yargıma göre de senin hiçbir suçun yok. Çok iyisin Ralph. Ama beni dalgalar alacaklar. Onlar beni suçlu buluyorlar. Çocuğumu aldılar. Beni de alacaklar. Durup dururken dalgalar nasıl alır insanı? Çocuğa gelince suda boğulmadı ki. Doğumda herhangi bir şanssızlık olabilir. Ender de olsa bazen bir annenin başına gelir bu. Dalgalar beni suçlu buluyorlar. Suçlu olduğum için de bunlar geliyor başıma. Büyütüyorsun. Ben cevap vereyim mi? Ya lütfen. Alo? Alo? Ravcığım ben Selim. Oh, merhaba Selim. Sabahtan beri buradayım. Selma ile sohbet ediyoruz. Çok iyi canım, sağ ol. Yalnız beni dinle şimdi. Bir kaza geçirdim. Kolumdan yaralıyım. Ne diyorsun? Önemli bir şeyim yok. Sadece araba kullanacak durumda değilim. Yalnız Selma'yı heyecanlandırma lütfen. Beni gelip almanı rica ediyorum. Tabii. Hemen gelirim. 15 dakikaya kadar oradayım, merak etme. Sağ ol. Hadi şimdilik hoşça kal. Ne olmuş bana da söyle. Önemli bir şey değil. Selim küçük bir kaza geçirmiş. Bir şey yok, üzülme. Hadi sırtına bir hırka al da gidip alalım onu. Hava rüzgarlı olsa gerek. Sıra ona mı geldi? Ne demek istiyorsun? Dalgalar intikamını alıyor benden. Bütün bunlara ben sebep oluyorum. Hep ben. Selma bırak bu lafları. Acele et de hemen çıkalım hadi. Ben gelmeyeceğim. Gelsen iyi olur. Hayır. Lütfen Selma. Biz konuşurken Zeynep Hanım da gitmiş olmalı. Biraz hava alırsın canım. Burada kalayım daha iyi. Kocanı merak etmiyor musun? Bir şey yok dedin ya. Hadi git getir onu buraya. Ben çay hazırlarım size. Seni yalnız bırakamam. Neden? Bana güvenemiyor musun? Deli olmadığımı söylediğin halde buna kendin de inanmıyor musun? O nasıl söz? Pekala. Şöyle güzel demlenmiş bir çay istiyorum senden, tamam mı? Tamam. Hemen geliriz. Güle güle Rauf. Kapı açılınca uğultuları nasıl da geldi. Beni istiyorlar. Rauf yanılıyor. Ben suçluyum. Dalgalar bana bunu anlatıyorlar. Ali'nin öcünü almak istiyorlar. Hem de çocuğumdan, kocamdan, bütün sevdiklerimden. Engel olmalıyım buna. Hadi bakalım. Kapının önündeyim işte. Gelsenize. Ben mi geleyim? Daha yakına mı geleyim? Daha yakına mı? İyi ki fazla bir şeyin yok Selim. Doğrusu ucuz atlatmış sayılırsın. Eve gider gitmez yeniden bir bakalım. Nasıl, ağrı var mı? Dayanıyorum, merak etme. Selma'nın gelmek istemeyişine doğrusu canım sıkıldı. Yoksa beni sevmiyor mu artık? Yok canım, sen söyledin ya Selma'yı meraklandırma diye. Sanırım evde bize çay hazırlıyordur. İyiyiz, iyiyiz. Bana kalırsa hemen yarın buradan gidin ve Selma'yı uzun süre deniz kenarına götürme. Bu saçma duyguyu yenmeli Rauf'cum. Haklısın, haklısın. Yalnız şu günlerde değil. Ev daha iyi olur onun için. Sen doktorsun ve korkuya inanmazsın değil mi? Selma'nın deniz havasında dinlenmesi gerekiyor. Ama dalgalardan korkuyor Selim. Ve kendine göre bir nedeni de var. Bildiğini belli etme ama al götür onu. Bu çıktı başımıza. Neyse eve geldik. Deniz de gerçekten korku verici. Kapı. Kapı açık. Selma. Selma. Selma. Selma. Selma. Bir şeyin yok ya. Sadık. Tanrım. Odada yok. Selma. Selma. Ayakkabıları burada. Dalgalara gitmiş. Nilüfer Karamanoğlu'nun radyo için yazdığı Korku adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Can Gürzap, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar Selma Arsen Gürzap, Selim Haluk Kurdoğlu, Rauf Cihan Ünal, Zeynep Hükşen Akar, Ali Bahri Aydın, Anne Gülşen Girgin Koç, Doktor Orhan Aral.